alingi na bina nazali na esengo na motema kasi naluki epai mpo na ninga na o nazwi te o balobi na ngai leona bajoto asali esika ya bokutani o alex bare suka te na minui African Club Otongosa. Nalingina binao, nazali na esengo na motema Kasi naluki epai, pona ninga na o nazuiteo Balobi nangai, leona bajoko, asali esika ya bokutani o Alexa bare, suka tena minui African Club Otongosa Nani akome kampo ati atembe na bisika yango Nona naluki ya mingi na komisuka mboka balobi ngana zagi moto Matini ngana nganda ya butu ya bana mboka Afrika nubo otombosa Nani akome kampo ati atembe na bisika yango Nona naluki ya mingi na komisuka mboka balobi ngana zagi moto Matini ngana nganda ya butu ya bana mboka Afrika Club Otongosa Nani ya kome kampo hati ya tembe na bisika yango Nona naluki ya mingi na komisuka mboka balobi ngana zangi moto Matini ngana nganda ya butu ya bana mboka Afrika Club Otongosa Nani ya kome kampo hati ya tembe na bisika yango Nona naluki ya mingi na komisuka mboka balobi ngana zangi moto Matini ngana nganda ya butu ya bana mboka Afrika Club Otongosa African Club Otongosa.